shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. لوئن الذین کافروا من بنی اسرائیل حال اسلاف یہود، یہود کے جو اسلاف تھے. بھائی اسلاف کو جانتے ہو؟ پیچھے آنے والے، سر بیٹھے لوڈیں اسلاف پیچھے آنے والوں کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو پہلے ان کے بزرگ گزرے وہ اسلاف وہی ہوتے ہیں. اچھا، حال اسلاف یہود، فرمایا یہود کے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ دو نبیوں نے ان پہ لعنت ڈالی. آج کل لوگ کہتے ہیں نا، فلانا آدمی جی پیریں دا پچا ہے، یعنی پیر اس کو بد دعا کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ پیریں دے پچے نہیں، نبیوں دے پچے. ان کو کہنے بد دعا کی، یہ پیر بد دعا کرتے ہیں آج کل، ان پہ نبیوں نے بد دعا کی اور نبیوں نے لعنت ڈالی ان پہ کہ لعنتی ہوتا. اور لعنت کا اثر کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کے دور میں بندر بن گئے. او یہود کے باپ دادا کیا بنے؟ بھولوں دی اولاد. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خنزیر بن گئے. تو سور کے بیٹے بنے یا نہیں؟ ہاں، سور دے پتر. یہ گوا دے لعنت کیے گئے کافر بنی اسرائیل میں سے. اوپر زبان کس کے؟ داؤد کے. داؤد کی زبان پہ لعنت ڈالی گئی، داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت ڈالی، تو کیا بنے؟ بندر. لے کھلو بندر. لعنت کیے گئے کافر بنی اسرائیل سے، اوپر زبان داؤد کے. داؤد علیہ السلام نے لعنت ڈالی تو بندر بنے، اور عیسیٰ بن مریم نے لعنت ڈالی تو کیا بنے؟ خنزیر. لکھ لو ذالک بما سو سبب لعنت، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے بے فرمانی کی اور تھے حد سے بڑھتے. یا تدون کے نیچے لکھو کفر شدید. حد سے بڑھتے یعنی کفر شدید تھا ان کے اندر. کیا آیا؟ سخت کو حد سے بڑھنا. کانو لا یتناہون، اس کے نیچے لکھو کفر مدید. پہلے کفر شدید تھا، اب کیا ہے؟ لمبا. تو یعنی بے فرمانی جو کرتے تھے اس سے رکتے بھی نہیں تھے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ کفر مدید ہے جی. پہلے کفر شدید تھا، تھے نہ رکتے تھے برے کام سے کہ کرتے اس کو. لبیس ما کانوا یفعلون، برے کام وہ کرتے رہے ساری زندگی میں. یہ جی کس کا حال تھا جی؟ حال اسلاف یہود. ترا کثیر منہم، اب حال اخلاف یہود. لکھ لو حال. ہاں، اخلاف کس کو کہتے ہیں جی؟ آ پیچھے آنے والے جانشین. وہ مثال مشہور ہے نا کہ بڑے میاں بڑے میاں، چھوٹے میاں. سبحان اللہ، لاہوری مرزائی لکھتا ہے، مرزائی لاہوری بھی ہیں قادیانی بھی ہیں، کہ ہمارے جو بڑے حضرت صاحب تھے نا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ تو کبھی کبھی زنا کر لیتے تھے. یعنی جیسے حلوے کے بعد چٹنی کھائی جاتی ہے تھوڑی سی، تو ہاضمے کے لیے وہ زنا کر لیتے تھے کبھی کبھی. لیکن بشیر الدین محمود پہ تعجب ہے کہ ہر وقت ہی زنا کرتا رہتا ہے. اے بڑے میاں بڑے میاں، چھوٹے میاں. سبحان اللہ، بشیر الدین صاحب ہر وقت زنا کرتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے، اسلاف کے بعد کس کا بیان ہے جی؟ اخلاف کا. حال اخلاف یہود، دیکھتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان میں سے کہ دوستی جوڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے ہیں. یہ یہودی جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن یاری کس کے ساتھ رکھتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے ہیں، کافروں کے ساتھ. البتہ برا ہے وہ چیز کہ مقدم کی آواز تھے ان کے نفسوں نے. ان ساخت اللہ علیہم، یہ مخصوص بھی ضم لکھو، بیسا کا مخلوط بھی ضم ہے، جو کچھ ان کے نفسوں نے مقدم کیا وہ چیز بری ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے یا نہیں؟ یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان کے اوپر، وفی العذاب ہم خالدون، کہ ناراضگی کا اثر، ثمرہ ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا ثمرہ یہ ہے کہ عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب آگے فرمایا اہل کتاب کو اگر حقیقتاً اپنی کتاب کے ساتھ بھی ایمان پورا ہوتا اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایمان پورا ہوتا تو کافروں کے ساتھ یاری لگاتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کافر ان کے نبی کو مانتے ہیں، مکے کے مشرق موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، تو یہ یاری ان کے ساتھ لگاتے ہیں جو ان کے نبی کو بھی نہیں مانتے، ان کی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اب اس پہ میں کہتا ہوں عیسائیوں کو تو وہ حیا اور شرم کرو، خبیث ہو، یہودی تمہارے نبی پہ بھی تہمت لگاتے ہیں اور نبی کی اماں پہ بھی تہمت لگاتے ہیں، بی بی مریم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بدکارا کہتے ہوئے شیطان یا نہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے؟ اس کے باوجود بھی اتنے بے غیرت ہیں، عیسائی کے کس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں؟ یہود کے ساتھ، اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان تو الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں۔ دیکھو جی، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے، اور ساتھ کس کے؟ نبی سے مراد موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف ان کے، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ تو نہ بناتے ان کافروں کو دوست، کیونکہ کافر ان چیزوں کو مانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان میں سے بے فرمان ہیں۔ لا تجدن اشد الناس، یہ لکھو جی، بیان شدت تعصب یہود و مشرکین، www.shahideislam.com، بیان شدت تعصب یہود و مشرکین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاص خطاب کیا کہ اے میرے محبوب، تیرے وقت میں جو یہود اور مشرکین ہیں ان میں تعصب کیا ہے؟ سخت ہے، ہر وقت تیرے خلاف سازش کرتے ہیں، اور تیرے وقت کے اندر جو نصارہ ہیں وہ یہود و مشرکین کے بنسبت کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ دیکھو حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے نہیں، بادشاہ تھے وہاں حبشہ کے، سمجھے جی، اور پھر وہاں سے کافی عیسائی مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آئے۔ آپ نے جو خط بھیجا ہرقل کی طرف، ہرقل روم کی طرف، اس نے خط کا احترام کیا ہے نہیں؟ قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن اس کے عوارض تھے، اس کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا۔ تو یہ یہود و نصارہ ان کا حال بیان کیا گیا جو میرے حضرت کے وقت میں تھے، اور خطاب خاص ہے۔ آج کل کے الو کے پٹھے جن کو تفسیر کا کوئی پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کے نصارہ بھی ہمارے یار ہیں، آج کل کے نصارہ کوئی ہمارے یار نہیں، اس وقت کی بات ہے۔ ایک میں نے کیا لکھا ہے، بیان شدت تعصب یہود وا، اور خطاب خاص ہے حضور کو، لتا جے دن، البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ سخت لوگوں کا بیت بار دشمنی کے واسطے مومنین کے، کس کو؟ یہود کو، اور کس کو؟ مشرکین کو۔ والا تاج دن اکرباہم منصفین نصارہ کے اوصاف، عام نصارہ نہیں، منصفین نصارہ جو مومن بھی ہو گئے تھے، منصفین نصارہ کے اوصاف، البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ قریب ان کا بیت بار دوستی کے واسطے مومنین کے، کن کو؟ الذین قالوا انا نصارہ، ان لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بان منہم اسباب مودت، منصفین نصارہ جو تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس کے اسباب پہ غور کرو، اسباب مودت، یہ اس لیے کہ ان میں سے کسی سین ہے علماء، لکھ لو جی، لیکن یہ سمجھیں آپ کہ کسی سین عربی لغت نہیں، رومی لغت ہے، کیونکہ نصارہ روم کے اندر رہتے تھے نا، تو وہاں کے مولویوں کو کیا کہتے تھے؟ کسی سین. یہ اس لیے کہ ان میں سے علماء بھی ہیں اور روحبان بھی ہیں. روحبان کا معنی عبادت گزار. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے. تو محبت کے اسباب کتنی بیان کیے گئے جی؟ تین، علماء بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور تکبر بھی نہیں کرتے. اب آپ بتائیں کہ آج کل کے انگریز خبیصوں کے اندر یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں، تو بالکل لا مذہب ہیں. ان کا مذہب ہے ہی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے، انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی مذہب پہ قائم نہیں. تو جب یہ اوصاف ان میں نہیں ہیں، اسباب مودت، نہ عالم ہیں ان میں، نہ عبادت گزار ہیں، بلکہ متکبر ہیں، آدمی تکبر بھی نہیں ہے، تو جب اسباب مودت نہیں تو ان کے ساتھ محبت لئی جا سکتی ہے؟ بلکہ آگے دیکھو نا، وَإِذَا سَمِعُوا، ان نصارہ کے اوصاف میں سے یہ کہ مومن بھی ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا، سمجھے جی، اوصاف لکھو، مومنین نصارہ کے اوصاف، اور اوپر حاشے پہ لکھ لیجئے کہ حبشہ سے 79 مسلم آئے تھے، جو پہلے عیسائی تھے، اور 9 مسلم آئے 70 حبشہ سے، وہ حضرت کی بارگاہ میں آئے، قرآن سنتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے. مومنی نصارہ کے اوصاف، اور جب سنتے ہیں اس کتاب کو جو اتاری کی طرف رسول کے، آپ جو سنتے ہیں یہ روتے ہیں نصارہ، ان کے اوصاف تو ہو رہے ہیں. ترا آیونہم، دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو کہ بہانتی ہیں آنسو کو، باوجہ اس کے کہ پہچان انہیں حق کے. کہ ترا آیونہم کے نیچے لکھو تاثر قلبی، ان کے دل میں قرآن اثر کرتا ہے اور وہ روتے ہیں. یقولون، یہ تاثر کون سا ہے؟ قولی، بات کا. کہتے ہیں ہمارے پروردگار آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پاس لکھ ہم کو ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں محمد کریم کی نبوت کی. شاہدین سے مراد کا ہے حضور کی نبوت کی گواہی دینے والے. لکھ ہم کو ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں حضور کی نبوت کی. وما لنا رفع معنی، معنی بھی نہیں ہے کوئی چیز رکاوٹ ہو کہ حضور کی رسالت کو نہ مانے، ایسے بھی نہیں ہے. رفع معنی، اور کیا ہے واسطے ہمارے کہ نہ ایمان لائیں ہم ساتھ اللہ کے، اور ساتھ اس چیز کے کہ آیا ہمارے پاس کیا حق، وہ نتماؤ و حالیہ، حالانکہ ہم تمہ رکھتے ہیں کہ یہ کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے. فاصاب ہم بشارت، لکھ لو. اب یہ منصفین نصارہ کو بشارت ہے، پس بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بس اب اس کے کہ کہا انہوں نے جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا. والذین کافروا، مومنین کی بشارت کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ کفار کے لیے تخویف ہوتی ہے نا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جٹھلایا ہماری آیتوں کے ساتھ، کافروا بالجنان، کذبوا، کیا بھی کذبوا کے ساتھ، زبان کے ساتھ، یہی لوگ ہیں صحاب جہیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کے کتنے حصے ہیں جی؟ پہلے حصے میں پہلے پہلے کیا ہے؟ شرک فعلی، اس کے بعد کیا ہے؟ شرک اعتقادی. اب دوسرے حصے کے اندر کیا؟ پہلے کیا؟ اعتقادی، اس کے بعد کیا؟ فعلی. اعتقادی آ گیا، اب فعلی ہے. اعادہ مضمون اول، یعنی نفی شرک فعلی. دوسرے حصے میں ترتیب بدل دی گئی تھی نا، نفی شرک اعتقادی کے بعد نفی شرک کیا ہے؟ فعلی میں کیا تھا جی؟ کافر لوگ جو تحریر و تعلیم اپنی مرضی سے کرتے تھے، صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، ہاں یہ اونٹ تھے یا نہیں، ان کو حرام کر دیا، حالانکہ کیا تھے دی حلال. اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، میتا، لحم خنزیر، ما اللہ، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس لیے فرمایا یہ شرک فعلی ہے تمہارا، اس سے بچ جاؤ، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، حلال کیا سمجھو؟ حلال سمجھو. تحریمات غیر اللہ کی تردید، یا ایھا الذین آمنوا، تحریمات غیر اللہ کی، اے ایمان والو نہ حرام کرو پاک وہ چیزیں کہ حلال کی اللہ نے واسطے تمہارے. وہ کون سی چیزیں تھیں جی؟ او صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ، ہاں وغیرہ. اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتے حد سے بڑھو، اور کھاؤ اس چیز سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے، دراں لے کے حلال ہے، پاکیزہ ہے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو. لا یؤاخذکم اللہ، یمین کے اقسام و احکام، یمین کے احکام و اقسام. بھائی یمین کا معنی ادھر کیا کرو گے؟ دایاں ہاتھ کیا کرو گے؟ ہاں، یمین کے اقسام و احکام پہلے پڑھ چکے تھے تم کہ یمین لغو جو ہے اس کے اندر گناہ نہیں ہے. یمین لغو کیا ہے؟ مثال طور میں مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی کل بیٹھے ہوئے تھے کہاں، دفتر ختم نبوت کے اندر، آدمی بھی شریف ہے لیکن مارا جھوٹ اس نے، اور میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ آئے تھے، تو یہ قسم کیا ہے؟ لغو ہے. اس کے اندر نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے، نہ کفارہ ہے نہ، کیونکہ میں نے اپنی دانش میں تو صحیح قسم اٹھائی تھی نا، غلطی تو اس کی تھی. تو پہلے فرمایا تھا کہ اس کے اندر گناہ نہیں، اب کیا فرماتے ہیں؟ کفارہ نہیں. یمین اور ہوتی ہے منعقدہ، یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں جیسے میں قسم اٹھاؤں کہ کل میں نے دارالعلوم جانا ہے، قسم اٹھاؤں، اور لیکن پھر نہ جاؤں تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. جائیں تو ٹھیک ہے، کفارہ دینا پڑے گا. یہ یمین کیا ہے؟ تو یمین منعقدہ میں کفارہ ہے، یمین لغو میں کفارہ نہیں. پہلے کیا فرمایا تھا؟ کہ یمین لغو میں گناہ بھی نہیں ہے. دیکھو جی، نہیں گرفت کرے گا تم پہ اللہ تعالیٰ ساتھ لغو کے تمہاری قسم کے اندر، لیکن گرفت کرے گا تم کو ساتھ اس کے کہ مضبوط کیا تم نے کس کو؟ قسموں کو. اگر کفارہ نہیں دو گے تو گناہگار ہوگے. یہ کون سی قسم ہے جی؟ اب کفارہ سنو. پس کفارہ اس کا ہے کھانا دینا 10 مسکین کا درمیان اس سے کہ کھلاتے ہو تم اپنے اہل کو، 10 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلا دو، سمجھے؟ لیکن ہوں بالغ، 10 مسکین مستحق ہوں، کس کے؟ زکوٰۃ کے مستحق ہوں. صبح و شام کھانا کھلاؤ، گوشت اور حلوے کھاتے ہو تو وہ، اور اگر غریب ہو دیہاتی آدمی دال لسی تو پھر دال لسی ہو جائے گی. ہاں، وہ وظیفہ یاد ہے، خدایا تو ہی دال را دور کن، خروسان بریان موجود کن. او وظیفہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ کہ اللہ اس دال کو دور کرو اور مرغے دے دو، یا نہیں پڑھتے وظیفہ؟ پڑھا کرو. کفارہ اس کا ہے کھانا دینا 10 مساکین کا، درمیان اس کو کھلاتے ہو تم اہل کو، ٹھیک ہے جی. اور اگر کھانا نہ دو تو فی مسکین صدقہ الفطر کے برابر گندم دیتے جاؤ، یہ 2-2 کلو تقریباً ایک ایک مسکین کو دیتے جاؤ، پورا ہو جائے گا. اور کسوا تو ہم، یا ان کو کیا دو؟ کپڑا دو جس کے ساتھ ان کا ستر ڈھانپا جائے، مثال طور بڑی چادر دے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، یا سلوار دے دو، ساتھ جہاں بہ جاتا ہے نا، یا بڑا کرتا دے دو، اتنی کافی ہے. او تحریر و رقبہ، یہ چیز آج کل نہیں ہے گردن کا آزاد کرنا غلام. فمن لم یجد، اگر یہ طاقت نہ ہو تو کتنی روزے رکھو جی؟ 3 دن، لیکن متواتر. کیا؟ کیونکہ خود قرات ہے، سلاست ایام متتابعات، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب قسم اٹھاؤ تم، وحنستم، آگے لکھ لو، صرف قسم اٹھانے سے کفارہ نہیں آتا، قسم بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ کیا آنس بھی ہو جاؤ. اور یہ یاد رکھو، ایک آدمی نے قسم کھائی ہے اور کفارہ پہلے دے دیتا ہے وہ قبول نہیں ہے، کفارہ بعد میں دیا جاتا ہے، قسم توڑو اور کفارہ دو. اذا حلفتم وحنستم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے آیات کو تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یہ کیا جی تحریمات اللہ کا بیان، تحریمات غیر اللہ کی تردید آ گئی تھی، اب کس کا بیان ہے؟ تحریمات اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو کیا سمجھو جی؟ جی حرام سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سوائے کنی شراب اور جوا، والانصاب کا معنی لکھو تھان، اس کا معنی میں بتاتا ہوں. تھان، یہ تھان معنی کرتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے. تھان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پوجا کی جائے غیر اللہ کی، پرستش گاہیں، ان کو تھان کہا جاتا ہے. کلو ما یو بادو من غیر اللہ، کلو ما یو بادو من دون اللہ، کلو ما یو بد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انصاب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ انصاب. اردو اور ہندی میں تھان کہتے ہیں اس کو، جیسے بت خانہ ہو گیا یا قبریں ہو گئیں، قبروں کی پوجا ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا شیعہ کے علم ہو گئے، یا اور درخت بنا لیتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، نظر و نیاز، یہ پرستش کی جو جگہیں ہیں عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصاب. اردو ہندی میں تھان کہا جاتا ہے. یہ صرف بت مانا نہ کرنا، یہ بعض آدمی بت مانا، بت بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ مانا کیا ہے؟ عام ہے، بتوں سے بھی عام ہے، قبریں بھی آ جاتی ہیں. اب سمجھی بات؟ تھان بال ازلام، تیر. ان تیروں میں دونوں قسم کے تیر آ جاتے ہیں، چاہے تیر کس کے ہوں؟ بانٹنے کے، یہ پہلے پڑھ نہیں چکے، وہ جوئے کے تیر ہوتے تھے ان کے ذریعے بانٹتے تھے اونٹوں کا، اور چاہے تیر کس کے ہوں؟ قسمت کے، آمبرانی ربی نہانی ربی، قسمت کے تیر تھے. یہ سب شرک کی باتیں ہیں ہی نہیں ہیں. رج سم من عمل شیطان، یہ ساری کی ساری گندی باتیں ہیں، شیطانی کرتوت ہیں. فاجتنے بو ہو، بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب یہ کہا گیا نا فاجتنے بو، تو حضرت عمر نے نعرہ مالا اتباع نا اتبانا، ہاں اے ہم بچ بچ گئے، اتبانا سمجھے، بچ گئے ہم، سمجھے نہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھو شراب کو شیطانی کام بھی کہا گیا ہے اور رجس نجاست بھی کہا گیا ہے. کیا؟ تو معلوم ہوا شوا شراب کا قطرہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ہو جاتا ہے، کلید ہو جاتا ہے. چلیے، انما یرید الشیطان حکمت اجتناب. حکمت اجتناب، سوائے اس کی ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ ڈالے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کے اندر. بھائی شرابی جب شراب پی رہے ہوتے ہیں تو مخبوط الحواس ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نہیں، پھر لڑ پڑتے ہیں. اور جوئے والوں کو دیکھو، وہاں بھی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے. یہ نقصان دنیا بھی ہے. ان یو کیا بین اکم الداوا، یہاں کیا لکھنا ہے؟ مذرت دنیاوی، دنیائی نقصان یہ ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں، دشمنی اور بغض ہوتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، یہ مذرت دینی، وہ مذرت دنیاوی تھی، یہ مذرت کون سی ہے؟ دینی ہے. شرابی آدمی، جواری آدمی، وہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے، شراب کے اندر دھتتا ہے، جوئے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور روکتا ہے تم کو اللہ کی یاد سے شیطان اور نماز سے. فہل انت منتہون، کیا پس تم ہو رکنے والے؟ اس مقام پہ حضرت عمر نے فرما انتہینا انتہینا. چلی، واتی اللہ واتی الرسول، تاکید امتثال احکام. تاکید امتثال احکام، ان نجس چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے کیا بن جاؤ؟ فرمانبردار، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، واضرو اور ڈرتے رہو ان کی مخالفت سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر پھر گئے تم نا، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ عمل میں تم کو کوتاہی کرتے ہو، تمہارا قصور ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے یارو، اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اِزَالَةُ شُبُهَةٍ، ازالہ شبہ، شبہ ہوتا تھا کہ جب شراب حلال تھی تو اس وقت صحابہ کرام نے شراب پی تھی یا نہیں، پھر اس دور کے اندر بعض صحابہ کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی، اور احد کے اندر شہادت بھی ہو گئی، تو شراب تو ان کے پیٹوں میں تھی، وہ کیا بنے گا ان کا؟ ایک نجس چیز تھی۔ فرمایا جب حلال تھی شراب تو اس وقت تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، یوں نہیں کہہ سکتے آپ کہ ان کے پیٹوں کے اندر حرام چیز تھی، یہ بات ہی سمجھ، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، جب شراب حلال تھی پیتے تھے۔ شرط یہ ہے کہ اس وقت بھی باقی محرمات سے بچے رہیں۔ کیا شراب تو حلال تھی نا، وہ تو پیتے تھے، باقی محرمات کون تھے؟ میتا ہو گیا، خنزیر ہو گیا، کوئی زنا وغیرہ ہو گیا، باقی محرمات سے بچے رہیں تو کوئی الزام نہیں۔ دیکھو جی، ازالہ شبہ، نہیں اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، کوئی گناہ بیچ اس چیز کے کہ انہوں نے کھا پی لیا قبل از تحریم، تائموں کے نیچے کا لکھو، ہاں شراب کو کھا پی لیا قبل از تحریم، اذا متا کو، جب کہ وہ بچتے رہے باقی محرمات سے، تائمو کے نیچے کا لکھنا ہے قبل از تحریم، اذا متا کو کے نیچے کا لکھنا ہے جب بچتے رہے باقی محرمات سے اور ایمان پہ قائم رہے، یہاں قائم رہنا معنی کرنا ہے، اور عمل کی اچھے، سمتا کو، اچھا جی پھر جب شراب حرام ہوئی نا تو پھر بچے شراب اور جوئے سے، اس سمت تکاو کے نیچے کیا لکھو؟ الخمر والمیسر، سمت تکاو کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ الخمر وال، پھر بچے شراب سے اور جوئے سے جب یہ حرام ہوئے، وآمنوا، پھر ایمان پہ کیا قائم رہے، سمتا کو، تو شراب و جوئے سے بھی کیا ہوئے؟ بچ گئے نا، اور باقی محرمات سے بھی بچ گئے، سمتا کو کے نیچے لکھو باقی محرمات سے، وآسنو، اور نیکی میں لگے رہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو میرے عزیز کتنے اتقاء ہیں جی؟ تین ہے نا، پہلا اتقاء سے مراد کیا ہے؟ شراب تو حلال تھی ان کے لیے، باقی محرمات سے بچے رہے، اور دوسرے اتقاء سے مراد کیا ہے؟ جب شراب حرام ہوئی تو شراب و جوئے سے بچ گیا جب، اور تیسرا اتقاء سے مراد کیا ہے؟ شراب جوئے کے علاوہ باقی محرمات سے بچے رہو، یہ تحقیق ہے۔ دوسری تحقیق سن لیجئے، تین ہے نا اتقاء، تو پہلا تقوی کفر سے، پہلا تقوی کس سے؟ کفر سے، دوسرا تقوی گناہ کبیرہ سے، کبائر سے بچے رہے، اور تیسرا تقوی کس سے؟ صغائر سے۔ اب مانا یہی کرو، کوئی گناہ نہیں اذا متا کہو، جب شرک سے بچے، سمتا کہو گناہ کبیرہ سے بچے، تیسرا سمتا کہو کیسے بچے؟ کبیرہ سے بچے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، یا اللہ۔